राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 मार्च 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो आज सुबह प्रार्थना में आप फरमाए कि परमात्मा के चिंतन तो करना पड़ता है और संसार का चिंतन होता है, तो ऐसे कोई उपाय बताइए जो कि परमात्मा के चिंतन करना न पड़े, स्वाभाविक होता रहे। हाँ, बात जब होती है जब परमात्मा की ही केवल प्रार्थना, हमें प्राप्ति परमात्मा की ही करना है, ये आपका भी निर्गत हो जाएगा। आपका धन कमाना भी है, भोग भोगना भी है, ये साथ में होता मुश्किल होती है। हमें तो केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, याद ऐसा होने से हो जाएगा, आपसे आप हो जाएगा। हमारे उम्र में हमें परमात्मा की ही प्राप्ति करना है, ये एक ही बात रहेगी, तो फिर भगवान का चिंतन होगा सत्य स्वभाव। जैसे प्यास लगने पर जल का चिंतन करना नहीं पड़ता, भूख लगने पर अन्न का चिंतन करना नहीं पड़ता, याद आती है। ऐसे एक भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान याद आए। दूसरे कई बातें कचरा साथ रहते हैं, वो नहीं होती, एक ही काम है, बस परमात्मा की प्राप्ति करनी। कि एक बार हो जाए तो सब काम हो जाएगा। अपने पक्का विचार कर लगे हमें तो प्रवत प्राप्ति है, धन मिले ना मिले, मान मिले ना मिले, आदर मिले ना मिले, निरादर हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, बहुत अच्छी बात है, हमें तो केवल भगवत मिलना चाहिए, ऐसे सिवाय कोई चीज आ जाती चिंता नहीं। एक भगवान मिले, भगवान नहीं मिले, भूख लग जाएगी, भूख फिर अन्य आदमी जीवन भगवान याद आ गए। उम्र भर का ध्येय एक ही कि भगवान मिले, ऐसे उठ जाए तो भगवान याद आओगे। ऐसा तो भी धन में मिले, मान में मिले, आदर भी मिले, स्त्रीगत मिले, तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, निर्थक समय चला जाएगा और मिलेगा कुछ। भगवान ही केवल मिले तो निहाल हो जाओगे, धन की जरूरत को लेनी। मोरों की बड़ी थैली, मोरों की कुत्ते पेशाब कर चलाता था, क्या चाहता है मोर। मैं तो उम्र भर में केवल भगवान से मिलना, और मत हो बड़ा नहीं, शरीर हो मत हो, दुख पाओ सुख पाओ, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो कुछ हो, परवाह नहीं करे तो भगवान याद आवेगी। एकदम पक्की बात है, उम्र भर में हमें तो केवल भगवान की प्राप्ति करना है, और कोई करना नहीं, कोई व्यतवा छोड़ दो। निर्वाह कैसे होगा, भाग्य से होगा, निर्वाह किया अन्न जल वस्त्र मकान, अन्न जल वस्त्र मकान और औषध, ये सर ये मिल जाए जो मिल गया, जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिल जाए तो भगवान की कृपा है, नहीं मिलने में भगवान की कृपा है। बैठी गई थी वो भोजन मना कर दे, अन्न मत खाना तो अन्न जाए भगवान भगवान की इच्छा हुई और कोई इच्छा नहीं है, क्यों ना मैंने भगवान मिलना है तो भगवान का चिंतन आप साफ होगा, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक होगा, एकदम की बात है। उम्र भर का मन एक ही ध्येय है कि भगवान मिले, कोने कैसे मिले सामरियो, याद है एक ही बात है, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, केवल भगवान कैसे मिले, क्या करूं कहां जाऊं, लग गया प्रेम बिहारी जो वन देखा बे न रे और न जाए।